أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد لفظت ذا فلندريم تتكون الله سبحانه وتعالى Allahu ne falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet në pejgamberin më zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat javore të sa të kemi zgjedhur për ta shpjeguar librin Allahu subhanahu wa taala në vazhdimsinë dhe vazhdimin e ajeteve të surës al-Baqara, kemi ngel në historikun e Ibrahimit alayhi salatu wassalam të ajeti 127, ku thëtë Allahu Jellu Ala wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt, kur Ibrahimi ingrit të shtyllat e shtëpis bashkë me djalin e ti Ismail. Marrëm diçka nga domethënjet dhe mësimet e këti ajeti dhe thamë së është një historik shumë i madh, është një ngjarje e cila nuk ka mundësi historia me e zvoglu e asë me shujt, është një loj i njarës unike nga njarët e tjera që do të amormi nga porosit, por se për ta kuptu dhe për ta pas surën më qartë, fotografin më qartë, që ka ndodhi me Ibrahimin alayhi salatu wassalam, me Ismailin, me gruan e ti Haxherën, e kështu me radhë, Abdullah ibn Abbas radiallahu anë, ashtu që ka nxjerr Imam Bukhariu në kapitullin e historisë pejgamberve, nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu ka nxjerrë një transmetim ku e ka tregu detal për detali çu që ka ndërtu dhe si ka ardhur te ndërtimi i shtëpisë nga ana e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Hadithin e ka nxjerrë Imam Bukhariu. Hadithi është pra zinxhiri i hadithit përfundon te Abdullah ibn Abbasi, mirë po lloji i këtij lajmit kanë thënë dietarët sillet mes dy mundësive. Këtë hadith zënën, sot me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu, besoj që veç do t'a lexojmë, besoj është hadithi gjatë dhe numrohet nga hadithet e gjata të Imam Bukhariu, nga se hadithet i dini janë për nga natyra shkurtra, por se ka disa janë të gjata. Kjo hadith llogaritë prej më të gjatëve. Andaj sot, ndoshta veç do t'a lexojmë, pa pastaj do të ndalemi me shumë prej mësimeve të cilat lidhen me ajetin se ne jemi duke e shpjegu. Sa i përket këtij hadithi, dietarë kanë dhënë dy mundësi. Pasi që hadithi neve na ka ardhur, ka thënë Abdullah ibn Abbasi. Dhe Abdullah ibn Abbasi, kërë ka dhukit kënë gjarje, në mrenda fjalive, ka fut, thapin nga mbele, alej, salat, sëram, këtu. Thapin nga mbele, këtu. Pra reagon mes lajmit, se thapin nga mbele, sëram. Mirë po, nuk e fillon, në gjarën, sikur ka thënë, për nga mbele, alej, salat, sëram. Andoj djetarë, në këtë lajmë, janë nda dy mundësi. Të zëtë, në fund, derdhën me një qëllim. Dhe para është se, ky lajmë, do më thonë, mundësit janë me pasmor për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pra, e ka dëgju drejt për drejt për pejgamberit alayhi salatu wasalam, mirë po nuk ka thonë, e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe mundësia e dytë kanë thonë dietar, edhe nëse është, pra, në gjithë ta transmetimet nuk ka thonë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ky lloj lajmit bartët sigur me paston pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nga se është një zonë, e cila quhet zona e gajbit, zguxon sahabia në zonën e gajbit me folaj. Pos nëse e ka dëgju prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga Sa'id ibn Jubairi, nga Abdullah ibn Abbasi, hadithi domthonë është i gjatë, të mundohemi disa pjesë dikon më shku më shpejt, dikon më ngadale, që ta kemi surën e ngjarës, pastaj në ngjarë ka mësime të veçanta. Nga Abdullah ibn Abbasi, hadithi është sa i Buhari. Radiyallahu anhuma thot, ka thënë: "Awwala ma takhadha an-nisa'u al-mintaqa min qibali ummi Isma'il." Thot Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, gratë modelin e parë, kure kanë morë për me lidh atë brezin, apo atë litarin mbajtës në mesin e trupit, thot e kanë morë nga nana Ismailit. Pro tani këtu, thash, zdo të ndalemi në gjdo detal nga se komësimet shumëta, po kur ta përfundojmë gjarën, pas ta e shumë i se sa shumë premësime kanë gjirë djetarë. Pra, tani në këtë ligjerat, do të kalojmë, nëse ka diçka të paqartë që vjen në tru të juve, në kuptimet të juve, shtyjet për kur shpjegohet. Thot Abdullah ibn Abbasi, brezin, apo litarin mbajtës, i pari apo nga e para që e kanë morë është nga nana e Ismailit, është Haxheri alayhi salatu wassalam. Ittakhadhat mintaqan litu'affiya atharaha ala sarata. E ka morë një brez, një litar, një pjesë copës të petkut dhe e ka lidh në prombarkun e saj që ti fsheh gjurmët e shtatzanis nga Sara. Nga se ju e dini Haxheri ka qenë robresh e Sarës, ja ka dhënë Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pasta Ibrahimi a.s. me këtë grua e ka lindë Ismailin. Dhe aso ju ka shty mosha e lindjes, adhe këtu është kriju një farë flak e gjelozijës, andë shikur, rësikur është i natos pak me Haxherin, dhe ka bo beqë të t'i bandam. Ka bo beqë të t'i bandam. Dhe kështu Haxheri ka reaguë dhe ka morë një piesë e ka shtërëngu pak sa barkun që mësë dvorejët që është atë zone. Thumë me gjë e biha Ibrahimu wa bi ibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'aha inda al-bayt. Pastaj e mori Ibrahim alayhi salatu wasalam Haxherin dhe djalin Ismailin, dhe ajo ishte duke i dhënë gjinë atij. Pra Haxheri i jepte gjinë Ismail alayhi salatu wasalam dhe i mori dhe i dërgoi tek shtëpia. Ktu tek shtëpia kur tregon Abdullah ibn Abbasi, normal thot ktu tek shtëpia, por natko sukon shtëpia, por kon vendi i shtëpis. Inde dohatin fauqa zemzeme fi a'la al-mesgjit. Në një pem të madhe, në vend të madhe, mbi zemzemin, në pjesën më të lartë të gjamis. Tani mund të gjithë në trunë të kryoni fotografi ku qabja, në pjesën më të lartë qabës, në mon në një pem. Atëherë s'ka pas pem. Po, Abdullah ibn Abbas kur është të tregu e të vol, duke e pas kejnën për para. Pas e dhëtë. Walejse bi Mekkete jo me idhin e hadun. A dit Mekes ka pas asë njeri. Para me ndoni Ibrahim a.s. e merë grunë e vetë, bashkë me fëmijën e vetë, e lenë me një vend asë njeri sështë ati. Dhe kjo është vetë primë rekullivit Allahu të barek e vëtjala. Walejse biha ma un fa wadhaahuma hunalik. Dhe gjithashtu s'ka pas fare as uj. Nuk është vend për urban aty, për me jetu, nuk ka qarkullim, nuk ka lëvizje. Dhe i vendosi ata të dy aty. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un. Thot Abdullah ibn Abbasi dhe u ala një torb me të cilin kishte do hurma dhe ja u ala një lloj pra enë të madh, bokall të madh, në cilin kishte ujë. Siqa, arabët e thonë siqa, kur ajo është ajo gota e madhe e marrume e ndërtuar prej lëkure, nëse ashtu e kanë rrit ftohtësinë e ujit. Thumma qaffa Ibrahimu muntaliqan. I ka lan, pra e ka lan pak hurma, pak ujë dhe ka marrë më largue. Qaffa, domthon, ja u ka kthy shpinën. Fatabi'athu ummu Ismail. I ka shku mas nana e Ismailit. Kjo ndjesia e nanës e cila po jet me një djalë vet dhe burri e lër aty në vet. Pra ka pak paqartësi për nanën e Ismailit, për nanën e Ismailit alayhi salatu wassalam. Fa qalet ya Ibrahim, ayna tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi. Ozer dietar kur kanë treguar këtë ngjarje, ngjarjet e Imam Buhari kur i përcjell ngjarën nga pejgamberi s.a.s.l.m. këto ngjarje vëzë nuk janë historisë ti domthon zbavitësh duke dëgju. Këto ngjarje ka tregu pejgamberi s.a.s.l.m. dhe këto duhet mirë ngjarje nga se këtë janë Kur'an. Por këto fjalët e pejgamberit janë shpallje. Nëse s'ka mujt, s'ka injizu kamera, me ditë se këtu s'ka pas kur gjaje ka lënë çtu, do ta shohim se do pejgamberi do të na tregojë, pra, nëse komentojmë se ka thënë pejgamberi alayhisalam, do s'ka dyshim se është hadithi nga pejgamberi alayhisalam, do shohim se shumë do vjen e ka lënë këtu e ka lënë aty pa asnjëri kurkush nuk e ka pa. Thot Abdullah ibn Abbasi i tha duke i shku mas Haxheri Ibrahimit, tha o Ibrahim, o Ibrahim, ku po na lën, ha, në këtë shkretir, ku po na lën në këtë shkretir, elledhi lejse fihi insun vë lashej, në të sinë s'ko asë një njeri dhe asë një sen. Paramendo të shekallon, paramendo me lën grujën bashkë me fmi, me një vend asë ujë s'ko asë njeri. Thot Abdullah ibn Abbasi, fe kalet lehu dhalike miraran, disa herja ka thonë këta, O Ibrahim, ku po na lën këtë shkretin, këtë lugin, asë njëri s'ka, asë sen, e kështë të mëra. Ja ka përsërit, disa, wa gjeale la jel tifitu i lejha, Ibrahimi nuk e këthën të fare shpinën për me këshirë. Da shovina pëse se ka këthi emocioni, e kështë të mëra. Thëta dhe emni Abasi, fa kalet lehu, Allahu ledhi emara ke bihada. Shko këtu, gjdo shprej, vallaj, po na, tani jemi dhëtë me përfundun gjanë, dhe sa diti ko 4 faqe, gjdo shprej e kam si më veti. Thëta dhe emni Abasi, tha Haxheri, Allahit ka urdhnu me qështu? Shko tani, kale naam, ta shkua këthi ka thonë po. O dërishta është foli, ku po në le, pse po në le, s'ka njeri, s'ka uj, s'ka kur gjo, nuk foli heqi pra një me sëmë. Kër i tha, Allah i t'ka thonë qështu? Atër tha, po. Dhon, Allah i m'ka thonë, mi u lanë, këtu. Kalet, idhen la ju dhajjiuna, tha nana Ismailit, atëher, Allahu nuk në humbë. Allahu nuk në humbë. Thumë më rajaat, pasaj është këthije. Pasaj është këthije nana, e Ismailit alai salatu. Wasalam, Fantalaka Ibrahimu hatta idha kana inda thanijeti, hajthu la jaraunahu, istakbele bi vajhihi el bejt, thumme daa biha ula il kelimat, wa rafa a jedej. Ani shiko, këtu për nga mberit së sellem, e po shkruun, se si, do më than, Ibrahim e shtam, është lutë, të sëllat lutje i ka shënu Allahu Gjeli Gjelalu në surën Ibrahim. Në surën Ibrahim. Thot, Abdullah ibn Abbasi, pastaj u nis Ibrahimi alayhi salatu wassalam derisa arriti te nje kodër e quajtur Thenije, nje vend lartësie, nje vend pak më i lart, ku ata, pra nana edhe Ismaili nuk e shifshin, ndërsa ai i shifte. U kthi ka shtëpia, pra kthi ka çavja, ende s'u kanë ndërtuar me çavja, pastaj u lut me këto fjalë duke i ngritur durt ka Allahu te bareke ve teala. Qal, ka thon, Rabbena inni eskentu min dhurrijeti bi wadin gajri dhi zara'in. Dëmon, janë ajetet në surën e Ibrahim, ku ka thon, Ibrahim a.s. O Zot, une e lash një pjesë të familjes time në një vend pa as një gjallrim, pa as një bim, dhe i risa është lu që Allah u gjelëm ju dhamë bereqet, e kështu mëra du të shohë në këtërim të sureja e Ibrahim. وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء pastaj pas një kohe ka filluar nana Ismailit me dhon gjin Ismailit alayhi salatu sallam dhe kanë filluar me pi ujin të senja ula Ibrahim alayhi salatu sallam hatta idha nafida ma fi siqa atishat wa atisha ibnuha derisa u harxhu ujin të senja ula Ibrahimi filloi me e kap etja nanën e Ismailit bashkë me të voglin e saj i cili është Ismaili alayhi salatu wasalam wa ja'ala tanzuru ilayhi yatalawa dhe fillon te nana Ismailit me këshir Ismailin qysh po rrotullohet aj nëpër zall nëpër rrar kuptimin që e ka kap atë shumë etja shumë palëndo dhe ky është i dashmi Allahu xhelal xhelal por Ismaili është pejgamberi Allahu xhelal dhe rrotullohet apo e përmendën në të puna e izolimit, karantinës. Sot njerëz rrotullohen shtëpitë tyre me ushqim, me pije, me komoditet, me një izolim pak më të vogël dhe e çojnë xhenem apo. Ndërsa Ismaili i dashmi Allahut rrotullohet nga etja se s'ka ujë. Thot transmetuesi Abdullah ibn Abbasi, pastaj thot: "Fantalaqat karahiyata an tanzura ilay, fawajadat as-safa aqrab jabalin fi al-ardh yaliha." Pastaj është largue nana Ismailit, Haxheri, që mës të shikoje të birin e vetë duke u rëtullu, para me ndoni njeri ju sa mundet me pas ejtja më rëtullu për krizës. Dhe kësi krizë ka pas edhe pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallem. Thot, dhe ju afruhe kodrës parë të cilin e kishte afër e cila ishte Safa. Safa, kodrën e parë shka e gjithë, ishte Safa. Fekamet alej, thumë stakbelet i luadi të ndhuru hel të ra ehaden, felem të ra ehaden. Ka hip në kodër, Safa, nësës, nëmon, nuk e kini qartë muni në për televizion, apo në për video, me e pa Safën dhe mërën. Ka hip në Safa, fillimisht, ka hip lartë dhe ka fillu me shikue. Moska dhe një njeri, nuk e ka gjithë asnja. Fe habatat mine Safa, hatta i dha belegat i luadi, rafaat të rafë, dir'iha thumma sa'at sa'ya al-insan al-majhud hatta jawazat al-wadi thumma atat al-marwa فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا. Pastaj, kur ka zbrit prej Safas, e ka tërheq pak petkun e vetë, fustanin, e vetë që të vrapoje ma shpejt. Thot Abdullah ibn Abasi, thot dhe filloj me vrapu si kur njeriu, i thojnë Arab el Mejhud, kur pra e ka ngulfat vështirësia. E ka ngulfat vështirësia, thot deri sa ka vrapue, do më pin Safa, pjesën e luginës, tani të rafsht, pastaj ka shku në Merwa. Pastaj ka shku në Merwa. Ka bëhet njëjtën, ka hip në Merwa, lart, dhe ka shiku mos po shef dikan. Mos po shef dhe në njëri. Dhe nuk e ka po asnja. Fe fe'ale dhelike seb'a merrat. Dhe këta e ka bo 7 her. Pra, pin Safa ka nis, ka hip në, ka këshyr, s'ka kërkush, ka zrip, Merwa. Prap, e ka bo këta 7 her. Pra, një e shkuar, një. Pastaj tjetra, 2. 7 her. Qal ibn Abbas, qal an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni këtu pra tani ndërhyjn fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Abbas i tha pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, "Fa dhalika sa'yu an-nas baynahuma." Kjo është sa'i, vrapimi që e bën njerëzit në Hax me Safës dhe Marrës. Dhe kujt i kujtohet, e kemi përmend se disa vepra të disa njerëzve të dalluar, Allahu i bën ibadete për njerëzit të ardhshëm. Apo? Për shembull, shkurtimisht nga se hadithi është shumë i gjatë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hipnë Isra dhe Mi'raj, Jibrailia ka ofru çumshin dhe alkoolin. Dhe pse më ka zgjedh çumshin apo? Çai ka thonë Jibraili, ka thonë sikur ta zgjidhse tjetrën që i bie vera, alkooli, do të devijon te umeti jot. Çai i bie se zgjedhja pe jonsam çumshit është prej të mirave të kësaj zgjedhje që umeti i tij drejtohet. Umeti i tij drejtohet. Andaj shiko, një grua e një pejgamberit ka vrapu, ajo zor ka pos, ta nuk e ka po për ibadet ajo. Ajo ka po zor. Andaj i thotë Ibn Abasi, insan el mejhud, i cili e ka ngulfat, pra është mbulu prej vështirësie. Ka thënë alayhi salatu selam, kjo është pra vrapimi që ka bën njerëzit në hax. Falamma ashrafat ala al mar'a al marwati sami'at sawtan fa qalat sahin. Kur ka mrinë 7 herë në Marwa, ha? Thot e ka dëgju një zonë, Haxherja. Fëkalet sahin, dhe ka dhanë shuaj, hesht. Kujti ka dhanë hesht? Dhejtës. Ska posë këtë mi fojtë. Dhe ka dëgju një zonë, dhe ka dhanë vetë sahin. Arabi dhe dhënë sahin, shuj, shumë shuj. Pra hesht, hiq më, asë një zonë më së nxerë. Gësa jo paramendojë, sa ka mujtë me folë. Po kuptimin, nale, komplet nalu, që ta dëgjoj, qka është. Turidu nefseha, thot Abdullah ibn Abbas i ka thon vetes, shuj. Thumma tasma'at, pasaj ka fillu me dëgju mirë, pra është përqendruar në dëgjim. Fa sami'at aydan, fa qalat qad asma'ta in kana 'indaka ghawathun, fa idha hiya bil malaki 'inda mawdhi Zamzam. Ka dëgju diçka dhe i ka thon. Dëgjova diçka. Si të kish ndihmë, duke menduar se është dikush. Si të kish ndim, bjerë. Pra, sigur i ka folë, nëse o dikush, pra, nëse je dikush, si të kish ndim, bjerë. Tha të blëhem në amasi, fe i dha hi e bil melek. Kur ja, aty është meleku. Inde mu dhi i zemzem, në vendin e zemzemin. Fe beha dhe bi akibihi, au bi gjenahi. Dhe e ka godit, pra, e ka meleku, me krahun e ti, e ka godit vendin e zemzemit, hatta dhahara al-ma'u, deri sa u shfaq uji. Fa ja'alat tuhawwidhuhu wa taqulu bi yadiha hakadha. Wa ja'alat taghrifu min al-ma'i fi siqa'iha wa huwa yafuru ba'dama taghrifu. Abdullah ibn Abbas u shfaq uji Zemzemit, ndërsa nana Ismailit ja'alat tuhawwidhu. Tuhawwidhu, keni dëgjuar i thon haudi pejgamberit alayhis salam. Që mërësejt për shemë o si njërë pishine apo një vend i madh i mbushur me uj. Që ka po kur ka njës me dal uj, tani paramdo, jo e loth, e shen një vend del uj, ka fillu me emledh, e ka po rrath. Duke mëndu se po nalete, unë po jes pa uj. Thot Abdullah ibn Abbas, vëtëkullu bjedi ha këdha, dhe ka po kështu, pra Abdullah ibn Abbas e ka përshkujt, dhe mon, me durët e ty, që që ka mledh, uj. Vëtëgjallet të grifu min el me fi siqa iha. Dhe kam filluar me bër rreth dhe kam marr nga ky ujë ku dal, ka fute çanta e vet, te torbat se nje ka dhan Ibrahim alayhi salatu wassalam, ndërsa uji shpërthen te vrull, uji shpërthen te vrull. Qal ibn Abbas, qal an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ka than Abdullah ibn Abbas, i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, yerhamullahu umma Ismail. Allahu e pas mëshiruar nanën e Ismailit. Law taraket Zamzama, law lam taghrif min al-ma, lakanat Zamzamu 'aynan ma'ina. Shiko tani këtu çka thot pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Allahu e pas mëshiruar nanën e Ismailit. Sikur ta kishte lënë këtë vepër. Cilën vepër? Mos ta kishte bërë rreth. Do të ishte, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, uji i Zamzamit lum i rrjedhshëm. Se sot është e uji i Zamzamit një vend ku piti del uji, por nuk rrjedh. Po mirët prej ti, si bunar, lloj bunarit, por nuk rrjedh. Pra vepra e kësaj, pra friga që punalet, Allahu e ka caktuar normal me kaderin e tij, çemë me kështu. Thot Abdullah ibn Abbas, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka tha? Tha Allahu mëshiroj, sikur mos ta vante këtë vepër, s'kish munal uji Zemzemit. Qal, thot Abdullah ibn Abbasi, fe sheribet wa ardhaat waladaha. Ajo piti një herë, pastaj i dha e vladit vetë, ajo është Ismaili alayhi salatu wassalam. Fa qala laha al-malak la takhafu ad-dai'ata. E meleku i tha asaj, mos keni frik nga humbja. Dai'a, dai'a do ta shohim në kodin të shpjegimit, dai'a arabt i thojnë dai'a edhe e vladit. Pse i thon dai'a? Dai'a me hub diçka. Po arabt i thojnë për shembull edhe vladit dai'a, në disa anaja. Çfarë kuptimi? Nga frika mos me hub. E kemi përmendur se arabt ndjesin apo lidhen raport me diçka janë nën emrin. Për shembull kemi thënë shkretirës, çfarë thon arabt? Ha, i thojnë shkretirës për shembull vend kalim i suksesshëm. Vend kalim i suksesshëm. Ajo s'është vend kalim i suksesshëm, po nga shpresa me kalu suksesshëm, ja kanë dhënë emrin shkretinës këtë emër. Andaj thot Abdullah ibn Abbas, i tha meleku mos u tutni nga humbja, nuk i humb Allahu xhelel xhelalu. Fa innaha huna bayt Allah, nga se çtu është shtëpia e Allahut te bareke ve teala, yabni hadha al-ghulam wa abu. Do ta ndërton kë djalosh dhe baba i ti. Shkonë dhe zërë, Abdullah ibn Abbas në ka të regu këta, dhe kjo kër i ka ndodhë haqerës, para më do vëzër për shemull, atë lajmë kër e mërë ti për shemull, në qatë skenë, s'ka njëri gjallë, dhe vjen me legu dhe thotë që tu ka me pasë, shpija Allah, njërës kanë më mbledhë, kështë më radhë. Ku shpi njërës dhe i besanë? Ama kjo është mëllon familje për nga mberit, alejhi salatu vë selam. Wa inna Allahe la ju dhajiu ehlehu. E Allah nuk i hum njërës të vetë. Allahu xhelalu nuk i hum njerëzit e vet. Wa kana al-baytu murtafi'an min al-ardi kar-rabi'ati ta'tihi as-suyulu fata'khudhuhu an yaminihi wa shimalihi fa kanat kadhalika hatta marrat bihim rufqatun min jurhum. Thot Abdullah ibn Abbasi, ndërsa shtëpia ka qenë pak e ngritur si një rrafshnal shumë e vogël, pra sa më pa shtyllat, dhe kur kanë ardhur vërshimet ujit, apo kur kanë ardhur vërshimet ujit, i kanë shëtit shtyllat. Hadi kanë dhënë djathtas e herë majtë, nga se nuk ka pas njëri cili i drejton ato. Thot Abdullah ibn Abbasi, deri sa kaloj një kohë dhe erdhen një karavan, një grumbull i njerëzve, min gjurhum, një fisi gjurhum. Ku shan fisi gjurhum? Kujti kujtohet? Kërë kemi përmen, Ibrahim dhe Ismail, a.s. pak më herët, ku thotë Allahu Gjellalu, wa ahidna ila Ibrahim dhe Ismail, përmendëm se Ismail është i pari që ka folë arabisht. Ka e ka morë arabishtën nga fisi gjurhum, me të cilët është martue një prej grave, në i ka martu dy grapit të në, një nën e ka shlu me porosit që të të shofmi, prej tëre e ka qelë gjuhën arabe, prej tëre e ka qelë gjuhën arabe. Nërsa Ismaili a.s. kër e ka mësu gjuhën arabe prej atyre, edhe e ka kalit edhe më shumë si pengamber. Edhe e ka kalit më shumë si pengamber. Pra fisi gjurhum, një nga si fisi më i lashti në histori arab, më i lashti fis prej arabve. Au ehlu bejtin min gjurhum mukbirine min tarikin kedain fenezelu fi esfeli meke, kanë arë nga një rrugë e quajtur keda dhe kanë zbrit në fillim të mekës. Fera au ta iran a ifen dhe kanë pa një zog a if. A if, shka dhe më dhanë, arab të i thënë a if, një zog i cili sillet rreth ujit. një zog i cili sillet rreth ujit. A if pra është lloj shpendi i cili e nuhat ujin. Thot këtë fis kur ardh e pa duke u sill një shpend, domthon i llojit i cili e njeh ujin. Fa qalu in hadha at-tair la yaduru ala ma'in la ahduna bi hadha al-wadi wa ma fihi ma. Ky zog po sillet këtu pari, pra e kanë pasur ashtu sillet këtu pari apo disa prej zogjve, ka thonë ndërsa na e njohna mirë këtë lugin, këtu s'ka ujë. Ata kanë pak më larg kanë jetue, thuhet se nga Jemeni. Dhe kur kanë ardhur me kaluë, kanë thonë na e dim se këtu s'ka ujë. Pra vendi ku ka qenë çaka kanë thonë s'ka ujë. Do sa çka lip ky zog mos i këtu. Fa arsalu jariyan, pra e dërguan një lloj postieri, të dërguarit të tyre, o u gjerijeni, apo dy, o dy vrapues, fe idha hum bilma i faraja u fe akbaru hum bilma i fe akbalu. I dërguan këta dy njerëzi, dhe këta kur u këthin, i lajmërun se po, ka uj. Po, na kemi po, uj. Dhe u këthin, kale, wa ummu Ismail indelma. Kur u këthin komplet, a i fis, e pa nanën Ismailit të kuj. E pa nanën Ismailit, tek uj. Pastaj thot Abdullah ibn Abbas, fa qalu atadhanina lana an nanzil indaki, i than a ki mundsi me na lan qe na te rrim qetu, se uji pjo esh pjese e jetes. Shikoni këtu vazhdon, ato vim te porosit po këtu shpejt e shpejt. Para ndo ata janë gon burra fisi ma gjurhum, kjo është vet me një gruje, kjo gruje me një djalë. Çka ndodh zakonisht ose kriminal, çka bën? A ka ujë po? Hac me fuqi apo? Mirë po, natyra e arabëve, edhe në xhahiliet, cila është fisnikëria, bujaria. Tani, jo gjithçka që ka shihur sot arabët është e njëjta, po shumë prej tyre janë në këtë natyrshmëri. Andaj Allahu xhela ka xhel prej tyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para ndonjë angon burra, i kanë thënë et dhenini lena, ana yati izn na muafruga ujë. Nësa ato kanë mujtë burje e largondat, hec për këtu. Qa të dhe bëhem një abasi? Fa kalet naam, walakin la haqqa lakum vilma. Tha po, muni me zbrit, mirë po ju s'keni haqq të uje. Arab haqq, qka i thonjë? Kur i e pjesë mars, e i thonjë të aksioner, edhe ti e i zoti një pjesë të sajna. Ajo tha po, muni me shfridzu, kuptimin, mirë po nuk keni haqq, pra uje është i jemi. Uje është i jemi. Kalu naam, than po. Marveshe, kaq. Kjo vëzë për të më ditu gjatë, se si një riu me gjithë, ka pas takat, ka mor leje për një grujes. Pas e dhe, kalë ibn Abbas, kalë në nëbiju sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, fe el fe dhalike umme Ismail, wa hi e tu hibbul unës. Kjo ardhje këtëre këti fisi gjurhum, e qëtësoj pak në nënën Ismailit, nga sa jo ish përmalu me po njerëzi. Rëndëzë prapë përdalin të kjo aktualiteti jonë. Njërzit me gjithë se shifën me kamera, me të folme, dhe e bojnë kja me. Dhe sa i mërë mali për njërzit njëri tjetën, apo? Nana Ismailit vetë, këtë gjatë ka nejtë, vetë. Vesh me djallin e vetë. Dhe Ibrahim e Sram, burë, për nga marë e kalon vetë. Andë do të për nga mësëm, u qëtësu pak nana Ismailit. Elfe është kur pak ambientosh. Kipo kur shenë njërzit pak fillon njëriju. E qëtësot, fënezalu wa arsalu ila ehlihim, fënezalu maahum, hatta idha kena biha ehle abjatin minhum, wa shabbel gulamu wa taallam al arabijete minhum, wa enfesahum, wa aqjebahum, hina shab. Thot Abdullam një Abasi, pasaj këta që ka ardhën këtu, shku një mur familit e veta, dhe i prunën në meke. Fisi gjurhëm, i pruni familin e vetë. Pasaj fillun mushtu shtëpit, u banë në shumë shtëpi, pra filloj mu bo qytet ki ven, kujtojt kur Ibrahim a.s. qka tha, o Allah bëje këtë lugin qytet. Pra, qytet, pra, mbushe me njërës, mbushe me qërkullim, dhe Allah u gjelluale e ka realizu. Kjo është detali që si me ka tregu Abdullah ibn Abbas. Thot, wa shabbel gulam u rrit, u bo djaliri, Ismail a.s. wa taallam al arabije të minhum, dhe emsoj gjuhën arabe pikujna prej tëre, prej fisit gjurhum wa enfesehum, dhe ju rrit pra ju rrit dashnia këti fisit për Ismail a.s. Pra fillu me e pëlqy si djal Ismail a.s. Veselam Felemma edrake zëvëgjuhum rëete minhum kër u ba i madh e martun Ismail me një prej prej vajzat të sët ishin nga ky nga ky fis u matet ummu Ismail vdish nana Ismailit fëgja Ibrahimu ba'de ma të zëvëgje Ismailu ju tali'u të riketahu pastaj pas i vdish nana Ismailit pra normal Abdullah ibn Abbas këtu i shkurton shumë gjëra thot ardh Ibrahimi pas i shmartu Ismaili alayhi salatu vesselam ta përcjell dhe ta shet çka po ndodh me fisin e tij terike i thon ata çka e kalon falem yajid ismail nuk e gjet ismailin te shtëpia nuk e gjet ismailin te shtëpia fasala imraatuhu e pyeti bashkëshortën e ismailit por ismailin dhe ajo i tha kharaja yabtaghi lana ka dal me kërku për neve yabtaghi lana shemun kur'an e gjeni فابتغوا من فضل الله كركوني فضلنا الله كور الله جل وعلا ثوت كور ثيرت نمازي جمعاس لنا تركتين اي كور تكريهت دلني ده كركوني فضلنا الله چكاش كتو دلني كركوني فضلنا الله جيتوني كركيمين اي فضلت الله كتو شا اي كاثون غرويا اسماعيلت كور اي كاپيت ابراهيمي كوش اسماعيل عليه الصلاة والسلام اي كاثون كادال ملي پرنيوه Arabt kur kanë punu në shkretin para në Mekë, nuk ka dalë me punu që aty në baçe. E ti mund të më thirr, hajde. A i la, tha. Arabt për shembull, do ta shohim se ushqimi i tërë cili ka qenë ujë dhe mishi. Asnjë çet gjet, po devën e ka therr, ka hangur kri mohabet dhe kohë gjatë. Pra Ismaili u zhyt fell. Thumma sa'alaha. Dhe këtu shpejt e shpejt neve do ta rëndisim si dobi, çka po bën ky pejgamber i Allahut? Jep të gjilena, po punon duke kërku riskun. I po njës diskutojnë a puna farë dhe nuk o farës. Shkon, shkon, qëfar natërshmërije të regon Ismailin, a i sara të samim një Abasi. Pro ishtë të punu, ishtë të punu dhe të shumë, prapë kur të vene, për zdyjt Ibrahimi, a i sara me gjeni Ismailin të punu. Pro në dita skenat e gjeni të punu. Dhe sa njërës të dhe e vendosin të në diskutim, thot Allahu ta qënë tije. Nësa Allahu ja kishu gjikujt pa lëviz, pa i morë sebebë, pa i morë shkallëqët, kush i shkon ma hakli se këta? Kush i shkon ma hakli se këta? Pas e thot, thumë se e lehe an ajshihim vaj hej etihim, pas ta Ibrahim e sa me pyti atë gruje, se si po e kaloni jetën e juve, dhe se si e kini halin. Fe kalet, nahnu bi shërrin, ajo i tha, na jena në shërë, na ka kaplu e keqja. Nahnu fi dhikin u e shidde, na ka kaplu në ngushtimi, dhe na ka kaplu e, ha, vështirësia. Fëshëket i lej dhe filloj më ju anku Ibrahim dhe sëram. Për gruja e parë e Ismailit, filloj më ju anku kujna Ibrahim dhe sëram, ajo nuk pëtin së është baba Ismailit, ale i salatu e selam. Kale fe i dhe gje e zëu gjuki, fe këra i ale i selam. I tha Ibrahim dhe sëram, kur të vjenë e burriot, je pja një selam, për cilja një selam. Vë kuli lehu, ju gëjjiru atebe të babi. Dhe thuj, Ismailit kur të vjene të ka bo selam kë njeri ndroje pragun e shtëpis kë nuk e ka kuptu kuat e nëzirë muabetit fëlemma gja Ismailu ke ennehu anës e shejën kur arë Ismail a.s. ajë si kur janë niti e erën shikë dhe zërë pengamber ju kujtojt kur nga ka përën Allah në Kur'an se një pengamber e ka një erën Jakubi inni une po e nuhas erën e Jusufit alayhi salatu wasalam. Andaj kanë thënë dietarët se njeriu kur shqetësohet për një sen, i rritet doza e ndjeshmërisë për atë sen. I rritet doza e ndjeshmërisë për atë sen. Kur Ali Ismaili sikur e ndjetës dikush ka ardhur këtu parë. Atëherë i tha: "Hal ja'akum min ahadin?" A ju ka ardhur juve dikush? A ju ka ardhur juve dikush? Qalet na'am, tha po. Ja'ana shaykhun kadha wa kadha. Na ardhi plak, kështu dhe kështu. Ja ka përshkruajtur. Fese e lena ank, fe akhbartu. Në pyti njerë për ty, dhe i kalzova, se ke dak. Vese e leni kejfe a i shuna dhe në pyti që sheqojnë a jetët. Dhe i kalzova se kena zor. Dhe i kalzova se kena zor dhe vështirësi. Dhe na tha, dhe më tha, Ismaili alayhi salatu selam, atë porosit diçka. Nga ka e ka dit Ismaili se Ibrahimi porosit? Nëse dhe njërzit pengamber ata nuk lëvizin pos me porosi. O pse erdhët i deri këtu? Vaj ka ardhë deri këtu pa porosia, s'ka mundësi. Pra e mas i ka ardhë dhe ka shku, e kalon një porosi. Atë në porosit i diçka, tha po, emarani en akra e alejke selam, më tha me të përcjell ty selamin, dhe më tha, thuaj ati, le të ndron pragun e shtëpis. Tha Ismail alejhi salatu selam, dhaka abi. Çiki kanë baba jam. Ka e gadit, po kush mundë me porosit qëtu? Me këtë alegori, me këtë formë të të folurit, pra ajo, ajo ku ka ludu, të kjo. Thot Ismaili, alejhi salatu selam, wa kad emarani en ufariqaki il haqibi ahliki. Tha më ka urdhnu me të bo talak, atë që këtë shpja jote. Nuk tha prit të akshirëmi se nështë sa së të ka ma të mire, hecë të shpja jote. Pro ti me Ismailin bur, ti po thu na jena zorë, na jena në vështirësi, dhe që që i tha në fillim, sharë, në ka kapë sharë rimad, me gjithë se kanë pasë. Pra e ku e konë të punuhe. Pastaj, thëta Abdullah ibn Abbas duke i vazhduhe e në gjarjen, tha talakaha e boni talak, vë të zëvë gjemin hum okhra. Dhe martoj gjithashtu nga ajfis, gjurhumi, një grua tjetër. Felebi the anhum Ibrahimu ma shë Allah, pas e kaloj një ko, sa ka dashtë Allahu, thumë e te hum ba'du felem je gjithu. Pas e prap erdi Ibrahimi a.s. dhe prap nuk e gjithi Ismaili. Fede khala ala imra e ti hi, dhe prap hini të gruja e ti, fese e leha anhu, e pyti Ibrahimi, kanë gruan e Ismaili dytën tani, dhe i tha, فدخل لامراته فسال عنه فقالت خرج يبتغي لنا يقضانيتن برجيجه قال اسماعيل عليه الصلاه والسلام punu per neve tha si jeni ju si po e kaloni si e keni hallin dhe i pyeti per hallin dhe monirën e jetës e ajo i tha nahnu bi khairin wa sa'ati kjo e dita çai ka thon na jena në khair dhe gjërsi kena shumë bollok wa athnat ala allah dhe filloi me falëndëruar shumë allahun athnat ala allah Ethne, që ka do më thonë? E përsërit. E i thonë ithnejn, apo? Ithnejn. Si i thonë ithnejn arab? Gjdo sen qka? Përsërit. Ethne, ala Allah, pra nuk ka thonë dhe që faliminderit Allah, jo. Faliminderit me një formë, me tjetërën formë, në ka fillu me shprej shumë forma të falinderimit. Fe kale ma ta amukum, a dhe rita Ibrahim s.a.m. Qfar hani ju pri ushimit? Kalet, ajo tha, lahmu, mishim. Uel, قال فما شرابكم ادرضا çfar pini ju tha pim uj tha ibrahim alayhi salatu wassalam allahumma barik lahum fil lahmi wal ma tha ibrahim alayhi salam o allah jep ju bereqet këtyre në çka në mish dhe në ujë në mish dhe në ujë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ne këtu është e treta herë që pejgamberi deri këtu reagon pra abdullah ibn abbas këtu e fut fjalën e pejgamberit kjo çka argumenton çka i dash fillim se hadith edhe pse transmeton nga abdullah ibn abbas ndërhyrja e shpesht e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam argumenton se kjo hadith është tregu nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam walam yakun lahum yawma idhin habbun adit s'kan pas ndonjë lloj kokrë elbi s'kan pas diçka e cila marro bëhet prej saj buka apo nuk kan pas asnjë lloj fare elbi as misr walau kana lahum da'a lahum fi sikur të kishin pas do të bajte dua edhe për Elbin edhe për grurin. Qale fa huma la yakhlu alayhim ahad bighayr makkah illa lam yuwafiqa. Thot Abdullah ibn Abbas, këto të dyjat, mishi dhe uji, nuk ka dikush që i përdor vetëm, duke mos i përzime diçka, vetëm se nuk i shkojnë për shtati, përveç me kelive. Nëse njeriu bazohet vetëm mish dhe ujë, pa përzime diçka tjetër, ha, nuk i shkon për shtati. Pra nuk i shkon çka tani bënkaj me zëri do ta përmendim edhe Ibn Hazm al-Asqalani nga hadithi shumë i gjatë ka përmendur që nuk i shkon për shtatë shëndetit të tina nuk i shkon për shtatë shëndetit të tij e pse është përjashtuar kjo për Mekelit dhe se ka bëu dua Ibrahim alayhi salatu wassalam qal dhe i tha Ibrahim alayhi salam kur të vjenë bashkëshorti jot burri jot i japi selam shikova se para se më thon diçka e kanë nisme me selam Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur burrit hinë në shtëpi, senin e parë çka do të më thonë? O bo buka. Jo. Ka thonë Mesam dhe thonë Selamu alaikum rahmetullah. Se kjo e be bereqetin. Thot Ibrahim alayhi salatu wasalam, i thot gruas Ismailit, japi atij selam dhe urdhnoje që ta forcon pragun e shtëpisë së tij. Yuthbit çdo moment mbaje. Mbaje pragun e shtëpisë tënde. Kur erdhi Ismail alayhi salatu wasalam, ju tha, a ka ardh dikush? Kto arabët vëzë kur i thonë dikujt, a ju ka ardh juve dikush? Çka ka për qëllim kur ajo është një? E ka për qëllim respektin. Arab për shembull kur doin me të respektu thot, si jeni juve. Apo, si jeni juve. Se jeni pra më të moj. Kemi përmej neve të folurit me ne. Kush e përdor? A i cili e madron vetë vetën e tina. A ju ka ardhë dikush? Tha po, ardhë një plak. Shiko, ketë shprej nuk e ka përmej në para. Ardhë një plak shumë me pamje të bukur. E para nuk e ka përmej. O ethmet alej dhe filloj shumë lëvdrata mi thur Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Shikoj dhe tabiati i njerëzve është ajo e cila shikon pozitivitet, çdo sa është pozitivitet. Ajo e cila shën negativitet, edhe të pozitivën ta kthen negative. Thot, dhe filloj me fol mirë për Ibrahimin alayhis salatu wassalam dhe i tha se mpyti për ty, për Ismailin alayhis salatu wassalam dhe i tregova dhe na pyeti se si e keni hallin dhe si po e çoni jetën dhe i tregova se jemi bi khairin, jemi në khair. Dhe i tha atë ka dhonë do një vasjet. Shiko, Ibrahim, Ismail sa me ka menën të vasjet. Qëtë ka dhonë, bëma porosijen muë. I tha, tha po, më tha me dhonë ty selam, dhe më tha mbaje dhe forcoje pragun e shtëpis tane. Kal, i tha Ismail sa me, ky është baba jem. Ky është baba jem dhe ti e pragu. Ka thonë, pas ka thonë me të majtë. Në pas ka thonë, shikoj edhe këto, a doj te arab dhe zaj, pse qun arab? Arab. Pse qun arab? Arab, domethën qartë. Arab, domethën kur diçka e qartë. Shikoj, Ismail sa nuk shkon këtu duke sill vërdallë vërdallë, jo, ti e pragu, ti ka më të moj. Ti si ti ajo çka do të më shlut? Hec. Nuk ka të arab, pra, gjua arabe, tabiati arabe më ta dhon drejt për drejt. Andaj shikoj edhe Kur'anin vëzër. Në Kur'an s'ka lajthitje. Andaj thëtë Allahu Gjellewala, Kur'anën Arabijen gajra dhi iweq. Kjenë Kur'an Arabisht. Qka është Arabisht? Drejt. S'ka iweq. S'ka lakesa. Për nuk thotë, shire, ti munësh me qëtë vevra me hinë gjennet, ama dhe në gjennem munësh me hinë me të njëta. Së munët. O hinë gjennem, o hinë gjennet. Për nuk ka pacarci në gjuhën e Arabve. Ti e pragu dhe më ka thanë me të majtë. Thumë me lebi the anhum ma sha Allah, pasaj ka kalu e një kohë sa ka dashtë Allahu, pasaj ka orë prapë, dhe Ismaili, thadu e Ismailu jebri neblen lehu, tahte dauhatin karibe. Tani kjo shpreja, pasi që edhe dersi i fundit ishte për emrin Allahu që elberi, e përmendëm, këtu është përmendë tani folja emrit, nga i cili Allahu quhet elberi. Çka thot? Pasaj ardh prapë Ibrahim alayhis salam dhe e gjet Ismailin jebri neblen. Nebl është shigjeta. Nebl është shigjeta. Ndërsa arab pastaj nebl e kanë përdorur për njeriu fisnik, kur është i lehtë. Që Imam Dhahabi rahimahullah e ka një libër të shkruar Siru A'lam an-Nubala. Historia e të shquarve nubela. Çka do të thonë nubela? Normalisht është shqip me përkthy dietar, fisnik, bujar, mirë po mbaz ku i lehtë, i gdhënt. Por njëri i cili i gdhënt quhet fisnik tara. Thot erdhi Ismaili, e thot erdhi Ibrahim alayhis salam dhe e gjet Ismailin, jep bri neblen. Çka ishte i bëhe? Duke i morr shigjetat dhe duke i gdhën. Po e ka morr drunin dhe ka bë shigjetat. Çka i duan dash shigjetat? Gjueti. Nga se gjuhetia ka qenë mjeti me të cilën ka siguru Ismail alayhis salam në Mekë ushqimin. E vetë, pra fjala jebri, këtu çka është për qëllim? Gdhendja. Çka tham te emri Allahu që jebri, bari, ai i cili kur e krijon diçka, ja hek krejt ta gjërat sa ti duan. Që kur ta ka kriju Allahu që veshin, ka bë të madh, pjesën e çka s'duhet e ka hek. Andaj Allahu te bare kjo dalë, përshem, shiko se ka kriju njeriu. Marr ushqim, pjesa e dobishme i mbet njeriu, pjesa e cila e damton i ka dhënë zgjedhje të jashtëtitjes. Thot, tahte dauhatin qaribe min zemzem, ishte duke punue, pra me shigjeta me dru, në një pemë të madhe, afër zemzemit, falemma ra'ahu qama ilej. Kur e ka pa e, o shumë kam. Kjo është ajo mesela, neve prapë thamë, tu ka shumë mesela, po tani vetëm po e transmetojmë, pasaj do të ndalemi na, fjallë për fjallë, qka ka përësi. Qama ilej, o shquve. Apo, për që më për nga mesem, ka dhënë me një hadith, se është i nënçmuar dhe është i kërcënuar me kibër ai i cili ka qef njerëzit më u quaj atij në kam. Dhe shumë njerëz ta e vendoi kontekst gabuar. O, për shembull ka rast edhe ka ndodhur shpesh herë, për shembull thot njëri baba jam thot ka qef më u quaj në kam atina. Edhe pse unë më u quaj, po vetëm sa më ka thonë s'ban më u quaj, por sa për i natë si çora, për më ngupën s'ra. Nuk është kështu. Ajo që ai ka dëshirë jetë te Allahu do të më kallëzoj s'ban. Mirë, po a do të më u quaj në kam njerit më të madh? Do të më u quaj në kam. Pejgamberi s.a.s. më u quaj në kam për Omer Khattabin. Njeri ma, në kuptimin, jo ma i ma se me vëzëram, po i ma dhe autoritet të njerëzit të cëtë ka jetu. Shikoj Ismail e.s. kure ka pa baba në vetë, u shqunë në kam. Se, së shprindi, u shmaj ma dhe duhet me respektue. Fasana a kema jesna u lueli du bi luelet, u luele du bi lueli. Thot për nga mberi s.a.s. apo Abdullah ibn Abasi, tham, kjo doza e shpjeguam kjo ndërlikimi këtu, dhe bën, qka bën baba me evladin dhe evladin me babë, që kanë babë? Janë përqafuhe. Ajë cili nuk shifët gjatë me dikanë. Thumë me kale, ja Ismailu, inna Allahe emarani bi emar. Arana dhe zërë, dy herë vjenë, apo, tretën herë, vendë se me, pra nuk ka arë, me thonë, kada është ta shkajtë të banë, shkajtë të punuë, o Ismail, Allahe më ka dhe një urdhër. Të Ibrahim e sëram nuk ka, tamam, këtu, këtë në regullo, po, shkojmë të puna na për zërë njëni, jemi krijuar. Allahum ka urnu me një urdhër. Kal, tha Ismail a.s. Thasna ma emarake rabbuk. Atër bane qatë që të ka thonë zotijat. Të këta është e qudiqme ki mentalitet. Allahum ka thonë me ban, që ka i tha nana Ismail të hajerin fillim, kur i shkoj mas Ibrahim e tha, pse për nale qëtu? Në fund, mas i që përgjit, që ka i tha, Allah i të ka thonë? Tha po, tamam. Të ta emri Allahu, Zoti, Rahmani, vi, tamam, kri. Pra, kri gjevabu shim jaftu shim me imbulu këta pa qërësit e cilat ka mundësi njeri ju, mi anë krije. Tha atërë bëja që të ka thonë Zoti jot, kal, vë tu inuni, i tha Ibrahim sëmë, Ismailit, ama dhe ti kime një muë, edhe ti kime një muë, kale vë uinuke, dhe unë do të një mboj tyje, uinuke, kale, fa inna Allahe emarani en ebnje ha huna bejten. Allahun ka urnu këtu me ndërtu një shtëpi. Wa eshara ila ekemetin murtefiatin ala ma hauleha dhe i bani me gisht nga një pjesë cila ishte pak sa ma ngritur prej tokës. E përmendëm, kërë e përmendja Abdullah ibn Abbas se ka qenë, pra para se më ndërtu shtëpia, veni ku o konë për më ndërtu qave, ku është sot, u konë si një pjesë, pra i ndit shenjat, i ndit shenjën nga onë Allahu të barëke vë tala. Kal, fe inde dhalika rafa'a el kawaide min el bejt, fe gjale Ismailu jeti bil hijara, wa Ibrahimu jebni, hatta idhar tefa al binau, gjë e bi hadhe l hajari, fe wadha'ahu lehu, fe kama alej, wa hua jebni, wa Ismailu junawiluhu l hijara. Thot, Abdullah ibn Abbasi, prej këtu filluan me ingrit shtylla. Tani a ju lidhët në gjarja me, ajetin 127 wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id, kur Ibrahimi ingritte shtyllat e shtëpisë dhe Ismaili fillonte me jasjell gurrzit e Ibrahimi ndërtonte. Pra Ismaili çfarë roli ka luajt? E ka pru gurrin, Ibrahimi e ka ndërtuar shtëpinë Allahu te bareke ve teala derisa kur është ngrit shumë shtylla, ja ka pru një guri dhe e ka lënë. Pra, kërë është ngrit pak më lartë, e kalon një guri dhe është ngrit aty Ibrahim a.s. dhe prej ty e ka ndërtu pjesën më të lartë. Ki guri se cilë quët, Meqamu Ibrahim. Meqamu Ibrahim. Vendi ku është ngrit, Ibrahimi a.s. dhe deri sa o kanë duke ngrit këtë shtyllë, Apo, andaj kure përmendëm tham, Rabbena te kabbel minna, kure kanë thonë këta? Shpreja Kur'anore, qka le me kuptu se janë duke e ndërtuve. Thot, Abdullah ibn Abbasi, wa huma yaqulan, dhe ata dy thonin, Rabbena te kabbel minna. O Allah, pranoje, prej neve, innaka antas semi'ul alim, vërtet ti je ai cili dëgjon dhe je i dijshëm. Qal fa ja'ala yabniyani hatta yadura hawla al-bayt wa huma yaqulan rabbana taqabbal minna innaka antas semi'ul alim. Fadalla ibn Abbasi dhe filluan me ndërtu derisa kur e plotsuan filluan me usil rreth shtëpis duke e përsëritur rabbana taqabbal minna innaka antas semi'ul al-alim. Ky me kaq vëzë përfundon transmetimi i Imam Buhariut, kush do me shikue është hadithi 3364. Këtë hadith e ka transmetue vetëm Buhariu me këtë gjatësi, dhe mon Imam Muslimi nuk e ka transmetue. Këtu vëzë ka plot mësime dhe sërat neve nuk na premton koha mundal nga se na humb orientimi i mësime, andaj do të mjaftohen me sot vetëm me këtë prezentim dhe me këtë shfaqje të këtij transmetimi të madh dhe të begatshëm të Abdullah ibn Abbasit, ndërsa në ligjëratën e ardhshme do ta shpjegojmë detaj për detaj cilat janë mësimet e kësajna, pse Allahu xhelalu atë shumë e ka madhruar në Kur'an dhe pse e ka zgjedhur si ngjarje për ta ndarë në librin e tina. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu aty ku ja kemi çollu Allahut na shpërblej, ku kemi gabuar Allahut na fal. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelalu ti largon smundjet për njerëzit, na mbron Allahu xhelalu në shëndetin ton. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu na mundson me e arrit Ramazanin duke qenë në xhamiat tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.